FM. Ascult doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, pare people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Suntem pregătiți pentru 3 ore de super party de Kiss-uri, hituri mixate. Avem facebook.com/kissfmromania și Kiss-o-ma direct dacă sună la 021-3194000 și își prezintă singuri piesele preferate. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy avem primele 40 de minute non-stop hit. Să înceapă petrecerea, asculți doar hituri. Got a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need a back. The love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa.

piesă la Kiss Kiss in the Mix. Kisha, Dai Young. Dacă vrei să intri în direct, să fii un adevărat DJ, să-ți prezinți piesa preferată, sună la 021 318 4000. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 206020. Avem din partea lui Crăciunel pentru iubita sa Nico, iubește foarte mult, și de la Mihaela pentru o fostă iubire Doinaș cu mesajul Nu te voi uita niciodată. Avem in the mix DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, Adele, Set Fire to the Rain și Diddy cu Beverly Brown, Make You Mine. Super hituri in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Să știi că nu there's a sign.

you smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Super party și dedicații ca în fiecare seară de pe facebook.com/KissFM România, pe wall-ul KissFM ai postarea Start Dedichisuri de la Darius din Alba Iulia pentru toți prietenii lui care îl cunosc. Rădu cu Mădălin pentru prietenul său Gana la Etele și pentru cel mai tare tatuaj al său. Gabriel Leuștean vrea pentru toți cei care îl cunosc și Alex Gona pentru amicul său Vali. Pentru toți am pregătit Rihanna, Diamonds, imediat la Kiss Kiss in the Mix, unde ascult doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Mai departe, încă 3 piese in the mix ora aceasta și o super campanie de Valentine's Day care îți poate aduce o excursie la Veneția sau la Paris, după cum ție norocul. Intră pe kissfm.ro/kissforlove. Ai acolo 3 concursuri, te înscrii la care vrei, participi și poți câștiga super excursii, cum ziceam, la Paris sau Veneția. kissfm.ro/kissforlove. Și pentru îndrăgostiți, Rihanna, Diamonds. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. The last song of the mix.

but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Piesa nouă semnată Alicia Keys la Kiss Kiss in the Mix, Girl on Fire. Ne pregătim de o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, de o serie nouă, 40 de minute non-stop hits, care încep cu Smiley, Alex și Don Baxter. Pregătim alte mesaje, alte dedichisuri, 0722 20 60 20, facebook.com/kissfmromania, iar dacă vrei să intri în direct la Kiss FM, să fii un adevărat DJ, să-ți prezinți piesa, sună la 021 318 4000. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar în acest moment la Kiss FM. Cu alte cuvinte, o nouă serie, 40 de minute, non-stop hits. Primele trei piese ale orei sunt

Olivia, vorbe goale la Kiss Kiss in the Mix. Avem câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20 pentru Miruna din Caransebeș, din partea lui Costel, de la Ramona din Baia Mare pentru mama ei, Mihaela, te iubesc foarte mult. Vă rog să-i puneți Arando Marquez, Need You. Imediat avem Arando Marquez și Felipe, urmați de Cerebel și Helen Kaboom, iar acum un chisoman care își prezintă piesa, pentru că toți chisomanii pot fi DJ, nu? Hello, bună seara! Salut, sunt DJ Gabi din Fetești și veți asculta Sonia Remember. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Super petrecere! Some love, ready now to see the world.

ieri. Să nu plângi, să nu plângi pentru ziua de ieri, că mâine e o nouă zi și știu că-ți vine câteodată să-ți pierzi. Ție nu-ți place să ceri și dacă plângi să nu faci, să nu faci pentru ziua de ieri. Să nu plângi, să nu plângi pentru ziua de ieri, că mâine e o nouă zi și trebuie să speri. Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile, problemele. Și Helen Capone la Kiss Kiss in the Mix. Știți foarte bine, în fiecare weekend suntem la munte, ne întâlnim la Winter Kiss. Săptămâna aceasta, sâmbătă și duminică, în Sinaia o avem pe Andreea Remețan. În predeal am să fiu eu, DJ Young, cu voi pe pârtia Clăbucet, iar în Poiana Brașov este Alice Tudor pe pârtia Bradul. Fiecare weekend înseamnă Winter Kiss la munte. Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry, o altă piesă pe care ați cerut-o la Kiss Kiss in the Mix. Iar apoi Connector, Love is the Way. Asculți doar hituri. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Anybody tell you you look better with your makeup on? Anybody tell you you don't matter to me anymore? Dreaming.

Love is the way. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri care vin la Kiss Kiss in the mix. Pentru Tania din Brașov, din partea lui Alex: hello băieți, mă numesc Mimi, sunt din București, din Rahova, și vreau să-i dedic iubitului meu, Cristi, piesa nouă de la Pink și să-i spuneți că-l iubesc foarte mult. Vine Pink imediat, Try se numește piesa, urmată de Pussycat Dolls și Will.i.am, iar apoi ora se încheie cu Florida Troublemaker. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese in the mix ora aceasta, iar la 9 fix vine, așa cum știți, piesa Non-House. Mixăm mai întâi Pink, Try, imediat Pussycat Dolls și Will.i.am, piesa aceea cu Beep, iar ora se încheie cu Florida Troublemaker. Suntem DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. people. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Trouble. La Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcast, locul în care ascultați orice ediție Kiss Kiss in the Mix în timp real, îi dați play acolo pe site sau o downloadați gratis. E simplu, intrați pe kissfm.ro/kkm. Vine piesa non-house, iar apoi avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și Jonesy rămân cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Is that, you know, now. It's Kels from Chi-Town, Japan via satellite. Come on, y'all. I heard her singing. Whoa. America. Whoa. Get your hands up. She heard me singing. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. To who may need to know that her on the floor, sliding down the pole, wanted love for show. Both our hands were up, drinks was in the cup. She showed me some love, so we left the club. Now we off in the Hummer V. She's so hot, she's kissing on me. This is a girl of my fantasy. Half of her and me, we were doing a thing. She heard me singing. You, but I would like to get with two nice honeys while I'm chilling by the pool. Red bikinis with some pump hill shoes. Who could think of any damn thing cooler? We at my crib, so it ain't no rules. I'm but naked, sweat socks and house shoes. 100 bottles of Chris in the cooler. I'm frozen thanks to Jacob the jeweler. One day without me and she's shaking like a fiend. Y'all tell me what's R&B without the aura. Said she's from Africa. She broke it down right in front of me. Rolling on her knees, I said I'm scared of ya. Tattoo on her back, loving the way she work it. Body moving like she's dancing in a circus. Back, forth, up, down when she jerk it. Put the thonya thong on, now watch her murder it. She heard me singing. I heard her singing.

pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad de nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire, solo me importa amarte en cuerpo y alma, como era ayer. Tú que perdí Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără reclame. Începem cu Asaf Avidan, One Day, Cristina Aguilera, Your Body și mai vechea Anya, Fool Me. Împreună cu voi in the mix și de dechisuri, DJ Young și John C. Pregătim alte mesaje care vin la 0722206020, iar dacă vrei să intri în direct să-ți prezinți tu piesa, sună la 021-318-4000. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Baby, we'll be all.

pretend there's nothing to be, to be, to be. Fool Me la Kiss Kiss in the Mix. Se apropie Valentine's Day, iar Kiss FM îți oferă cele mai tare excursii la Veneția sau Paris. Intră pe kissfm.ro/kiss4love. Acolo te înscrii, ai 3 concursuri într-o singură campanie. Participă și poți câștiga excursii la Veneția și Paris. Multă baftă de Valentine's Day, kissfm.ro/kiss4love. În 10 minute pregătim alte delichisuri și chisomani care intră în direct la Kiss Kiss in the Mix să-și prezinte piesa. Până atunci, Alex Minim 2, DJ Rino și Silvia, Phil și Alessia, Ale Cuma E. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. În mix avem mesaje 0722 20 60 20. Și un chisoman care își prezintă în câteva clipe piesa pentru Corina Barbu din Oradea, din partea fratelui ei Cătălin. La mulți ani, să fii iubită și fericită. Hello, sunt Natalia din Botoșani, vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tari. Vă iubesc foarte mult și doresc să-mi puneți și mie Loaded T, Casablanca. Vă mulțumesc, Kiss Kiss in the Mix number one. Mulțumim și noi, avem Loaded T pentru tine în câteva clipe, urmată de Lucky Man Project Pumpin. Și acum o chisomană care vrea neapărat să prezinte piesa următoare. Hello, hello, bună seara! Bună! Sunt Cătălina din Mangalia și sunt foarte mândră și fericită că mă auzi la Kiss FM. Vreau să dedic următoarea melodie tuturor prietenilor și prietenilor mele din oraș. Pentru voi, dragii mei, Eduard Maia, Stereo Love. Și nu uitați că la Kiss FM ascultă hituri. Vă pup! Pa, pa! bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Let's bump it. Ra, ra. Oh, oh. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend ne întâlnim din nou la Winter Kiss. Suntem pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, unde există studiourile Winter Kiss. Dacă vii să schiezi, să te dai cu placa sau doar să bei un vin fiert, cu siguranță ne vei găsi acolo. DJ Kiss FM sunt pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Ultimele piese in the mix pe seara aceasta. Dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young deasupra tuturor. Imediat Timbaland și One Republic, Apologize. DJ Sava, Cocktail și încheiem cu Amy Winehouse. O super piesă, Rehab. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri. În difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată

Kiss in the Mix, DJ Young și Josie au fost împreună cu voi, ne reîntâlnim după weekend, adică luni seara de la 7, să vă dăm din nou pe spate, să facem o super petrecere. Dar până atunci ne întâlnim în weekend, sâmbătă și duminică, DJ Young o să fie cu voi în predeal pe pârtia Club Ucet la Winter Kiss. O seară bestială, rămâneți pe Kiss pentru că la Kiss asculți doar hituri.